Om er een beetje in te komen, relaxte muziek van Vance Joy met Georgia. En daarvoor Vaya con Dios uit België en An Evening of Love. Ons eerste onderwerp vanavond. In een nieuw rapport constateert het Rathenau Instituut een groeiende kloof tussen mensen met een hoog en laag vertrouwen in de wetenschap. Een alarmerende constatering, vindt voedselwaakhond Foodwatch. Herman de Bruin praat erover met Joeke Fluitsma van Foodwatch. Joeke, welkom. Dankjewel. Ja, voedselwetenschap, wat is voedselwetenschap precies? Voedselwetenschap, ja, dat dekt een heel assortiment aan verschillende over heel veel aspecten van voeding. Dus dat kan gaan over gezondheid, dat kan gaan over hoe smaakt voeding. Maar dat raakt natuurlijk ook aan landbouw, hè? Hoe richten we onze landbouw in? Dus het gaat van diëtisten tot echt hele technische mensen van hoe zit ons voedsel in elkaar, zeg maar. Ja, en hoe veilig is het? Hoe veilig is ons voedsel? Ja, dat wordt ook onderzocht. Dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan, klopt. Ja, nu heeft het Rathenau Instituut nieuwe cijfers gepubliceerd over hoe het gesteld is met dat vertrouwen in de wetenschap over voedsel. Nou, zijn jullie het daarmee eens als Foodwatch of zeg je nou dat had beter gekund? Nou, het Rathenau Instituut is een heel gerenommeerd onafhankelijk onderzoeksinstituut waar we heel veel vertrouwen in stellen. En ook heel prettig dat ze onder 3 jaar dat ze vertrouwen meten. En dan gaat het niet alleen maar over voedselwetenschap, maar wetenschap in het algemeen. En hoe de Nederlandse bevolking daar tegenover staat. Dus hoeveel vertrouwen heeft de Nederlandse bevolking in wetenschap in het algemeen. Nou, en er wordt gedacht van dat is heel laag. Over het algemeen denk ik met die wetenschappers, daar zullen mensen wel niet zoveel vertrouwen in hebben. Maar het Rathenau heeft gezegd, nee, dat is echt best wel hoog, hè? 7,5 gemiddeld. En dat maken ze in een mooi rapport zo is. Alleen die 7,5, en daar staan wij volledig achter, even voor de helderheid. Die 7,5, dat zeggen zij ook, vertelt niet het hele verhaal, hè? Dat is een gemiddelde. Want wat zij zien is een groeiende groep die meer vertrouwen heeft in de wetenschap, maar ook een groeiende groep die daar minder vertrouwen in heeft. Ja, en waarom is dat? Nou, zij zeggen dat heeft te maken met de angst en de zorgen over beïnvloeding van wetenschap. Dus mensen uit die groep maken zich zorgen over externe financiering. Hè, bedrijven die een stempel drukken of wetenschap beïnvloeden. Ja, en daar maken zij zich zorgen over. Ja, en wij denken dat dat ook wel terecht is. Ja, heb je daar bewijzen voor dat de voedselketen of de voedselindustrie eigenlijk ook zegt dat de wetenschap, daar wordt de wetenschap vaak door betaald, hè? En dan kunnen zij het manipuleren. Ja, nou, dat is inderdaad, die beïnvloeding van wetenschap door de voedingsindustrie. Mm-hmm. Ja, dat gebeurt vaak natuurlijk in het verborgene. Dat is daar natuurlijk een onderdeel van, die intransparantie. En dat tast de integriteit van wetenschap aan. Dus de precieze cijfers, die kunnen wij niet boven water krijgen. Juist door dit kenmerk dat het intransparant is. Maar er zijn steeds bewijzen, steeds voorbeelden die daar toch wel op wijzen. Dat de voedingsindustrie stelselmatig een vinger in de pap heeft in die voedingswetenschap. Ja. En dat is natuurlijk heel zorgelijk en heel schadelijk. En hoe kan Foodwatch daartegen strijden? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Want wij hebben daar een manifest voor opgesteld. Die natuurlijk ook getekend kan worden. Daar komt hij weer. En dat is niet, wij pretenderen niet dat dit een simpele oplossing is. Hè. Dat moet op meerdere fronten moeten er verbeteringen komen. Dus het is echt niet alleen aan wetenschappers om zich daar bewuster van te zijn. Dat zou heel makkelijk zijn om dat te zeggen. Maar het gaat juist ook over overheidsbeleid. Hè, dat echt onder de loep genomen moet worden. Want dat is nu veel te veel gericht op op die financiering, extra financiering van externe partijen. Onderzoek moet economisch nuttig zijn. Dat is echt de laatste decennia toch de teneur in overheidsbeleid naar wetenschap toe. En die moeten veel meer gaan kijken naar hoe kunnen we juist onafhankelijke wetenschap stimuleren. Bijvoorbeeld door een onafhankelijk voedselwetenschapsfonds op te richten waar de industrie dan verplicht aan moet bijdragen. Mm-hmm. Hè? En waar je toch wat die industrie op afstand hebt staan. Nou, dat is daar een voorbeeld van. Dus, ja, inderdaad. Maar de consument kan er ook aan mee helpen het manifest tekenen, hè? Absoluut. Ja, zeker. Hoe kan dat op een goede manier? Nou, op onze website, dat is heel simpel, foodwatch.nl. En daar staat het bovenaan op onze website. En dan kan je het tekenen. Ja, en dan komt het voedsel misschien weer beter in beeld doordat het niet meer gemanipuleerd wordt door allerlei bedrijven die daar een eigen vinger in de pap proberen te houden. Absoluut. Over de zuivel gesproken met pap en zo. Ja. Oké. Nou, dat is duidelijk. Dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes maar weer met alle dingen die jullie doen. Jukke Fluitsma hoorde u van de Stichting Foodwatch Nederland. Dank voor het gesprek. Comme ça s'est fait voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions, et devoir tout recommencer. On peut comme ça être condamné à ne rien lâcher, à ne jamais rien lâcher. On peut du jour au lendemain pas savoir quoi faire de ses mains, pas savoir où poser son front ou redessiner l'horizon. On peut continuellement redouter les enterrements. Il y a des années comme ça où tout le monde s'en va. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans l'inconnu. On peut comme ça, c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. Construire, à reconstruire, on peut comme ça circuler, cherchant à qui offrir les bouquets que l'on ramasse. Alors les bouquets s'entassent et la vie s'écoule sans nous, sans qu'il y ait de nous. On peut comme ça parler tout seul, ça peut comme ça durer des heures, ça peut durer toute la vie de regarder sa vie. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans la. Ça c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. On peut comme ça parce qu'il faut bien prendre la route un beau matin. Après mille ans de trahison, embrasser sa confusion. On peut comme ça parce qu'il faut bien vivre sa vie, se prendre en main, se prendre pour un marin. Vérifier si l'eau s'amouille, danser avec les grenouilles. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Can I feel it another way? tall and walk away. There's a rhythm, there's a rhythm. There's a rhythm, there's a rhythm. I've had one home that I've known. I will pause and stand with space. 'Cause you really are a babe, and how you treat me good your way. You know I've really no more shame. Nothing's really Bon Iver hoorde je met een nummer van eerder dit jaar. Het komt van zijn album Sable Fable. Het heet There's a Rhythm. En daarvoor helemaal nieuw van Zaz uit Frankrijk. On peut comme ça heette die. Zometeen een blik op de activiteiten van Alzheimer Nederland. Na de Chai Lights. And have you seen her? For walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future. but for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Oh, I see her face everywhere I go, on the street and even at the picture show. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, I hear her voice as the cold winds blow, in the sweet music on my radio. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Luisteraars van een bepaalde generatie kennen dit nog als een jingle uit de tijd van de zeezenders The Chi-Lites en Have You Seen Her? Het jaar was 1971. Ons volgende onderwerp. Alzheimer Nederland zet zich in voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Dementie. Helene van Dongen is bij Dick van Gooswillige. In Nederland leven naar schatting 310.000 mensen met een vorm van dementie. En dat aantal zal door de vergrijzing fors gaan groeien. Alzheimer Nederland maakt zich daarom sterk voor betere zorg, goede voorlichting en meer begrip in de samenleving. Mevrouw van Dongen, welkom in dit programma. Alzheimer en dementie wordt vaak door elkaar gebruikt. Zeker. Kunt u daar enige ordening in aanbrengen? Kan ik zeker enige ordering in aanbrengen. Alzheimer is een vorm van dementie. U moet dementie zien als een verzamelbegrip van symptomen. En die klachten die daarin beschreven worden, kunnen door verschillende ziektes veroorzaakt worden. Dus het kan bijvoorbeeld door Alzheimer veroorzaakt worden, maar het kan ook door een vaatdementie veroorzaakt worden of vanwege Parkinson-dementie. We hebben 50 verschillende soorten die allemaal onder de paraplu dementie vallen, waarvan Alzheimer de meest voorkomende is. Als je nou dementie krijgt en dat overkomt je, is dat nou gewoon domme pech of komt dat door een bepaalde levensstijl? Anders gezegd, kan je het voorkomen door anders te leven of gezonder te leven? Ik probeer even. Ja, er zijn voorkomen, dat is nog wel een hele grote stap. Maar er zijn zeker leefregels die je kunt naleven, waardoor je de kans vermindert. Er is ook een variant die vanuit het gen schade, of dat je er meer kans krijgt om op dementie te krijgen. Dat is gewoon pech als je dat gen hebt. Dus het zit een beetje verschillend. Als je het gen hebt, heb je pech. Als je het krijgt, heb je over het algemeen pech. Maar er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen in gezond leven, in contact houden, in nieuwe dingen blijven proberen, om ook sociaal contacten te onderhouden. En inderdaad gezond leven als voldoende bewegen, voldoende slaap, gezond eten met de juiste vitamines. Al dat soort nuttige zaken waarvan we heus wel weten dat ze goed voor ons zijn, die zijn ook goed voor ons brein en ook goed voor ons hart- en vaatstelsel. Kunt u uitleggen, als iemand dementie heeft, wat voelt en ervaart zo'n persoon? Ja, ik heb van mensen die dat mij vertellen het volgende gehoord. Iemand zei, als ik dus naar de winkel ga, en dat is iemand met nog beginnende dementie, als ik besluit ik ga naar de winkel, dan begint op dat moment de spanning al bij mij op te bouwen. Want hoe ga ik erheen? Ga ik met de fiets of met de auto? Weet ik dan precies de weg? Weet ik dan precies daarna ook nog waar mijn fiets staat? Waar laat ik mijn sleuteltje? Waarvoor ging ik ook alweer naar de winkel? En dan zeker als bijvoorbeeld mijn echtgenoot nog even achter me aanroept van, oh trouwens, vergeet ook niet nog ketchup mee te nemen. Dan ben ik heel druk bezig met te onthouden dat ik vooral ketchup mee moet nemen. En ik vergat eigenlijk dat ik om brood en melk ging. Dus het is continu eigenlijk een soort spanningsgevoel van, weet ik het allemaal nog en snap ik het allemaal nog? Wat natuurlijk ontzettend vermoeiend is. Ik hoor heel veel mantelzorgers altijd tegen mij zeggen van, waarom is mijn naaste zo vermoeid? Nou, daarom dus. Omdat je vanaf het moment dat je wakker wordt moet nadenken over dingen die voorheen zo vanzelfsprekend je afgingen. Ja, en naarmate je verder vordert in de dementie, ja, vermindert het contact ook eigenlijk, hè? Gaat het contact op een andere manier? Want ik denk over het algemeen blijft het contact wel. Alleen, maar herkenning vaak is een probleem. Dat is een probleem, maar dat wil niet zeggen dat je dan geen contact meer met iemand kunt krijgen. Alleen zul je het op een andere manier moeten doen dan je leven lang met elkaar gewend bent. En zeker binnen relaties van ouderkinderen of partners ben je zo lang gewend op een bepaalde manier te communiceren. Dat vraagt heel veel aanpassingsvermogen van beide partijen. Maar zeker van degene die geen dementie heeft, want die heeft nog de meeste aanpassingsmogelijkheden. Dus er zeker mogelijk om contact te onderhouden. Alleen de manier waarop zal zeker gaan veranderen. De laatste tijd verschijnen heel veel berichten in de media dat er medicatie beschikbaar komt. Dat is goed nieuws als ik dat dan lees voor de mensen met dementie. Klopt dat? Het is een stap in de goede richting. En het geeft hoop voor de toekomst. Er zijn nu net 2 medicatiesoorten toegelaten voor de Europese markt. Mensen die naar aanleiding van deze uitzending meer willen weten over dementie, over Alzheimer en over Alzheimer in Nederland, die kunnen terecht op jullie website. Ja. Heel makkelijk was die volgens mij. Ja, alzheimernederland.nl. Maar daarnaast hebben we ook dementie.nl, waar veel meer inhoudelijke informatie te vinden is. En mensen kunnen ons ook altijd bellen via de telefoon en de dementielijn. Wanneer ze specifieke vragen hebben, dan kunnen ze daar ook verder geholpen worden. Helene van Dongen, regio-coördinator Alzheimer in Nederland in Zuid-Holland en Zeeland. Dank voor dit gesprek. Ik zet mijn tassen maar weer neer. De deur valt in het slot. Geef het nog een dag of 2 en doe de radio aan maar zacht. We drinken een glas wijn, omarmen zo ons lot. Even niet meer varen op de snelheid en de dingen van de dag. De vaart uit de tijd, eventjes een stap achteruit. De vaart uit de tijd, dat gevoel was ik even kwijt. De vaart uit de tijd. De vaart uit de tijd. We zullen morgen wel weer zien. Als de wekker dan weer luidt, staat de wereld dan nog stil en we draaien ons rond vooruit. Kom, we nemen nog wat wijn en proosten op ons lot. Even niet meer denken aan de snelheid en de dingen van de dag. De vaart uit de tijd, eventjes een stap achteruit. De vaart uit de tijd, dat gevoel was ik even kwijt. De vaart uit de tijd. De vaart uit de tijd. De aarde komt tot rust, met z'n allen in het rood. Help je dan een ander in nood. De vaart uit de tijd, eventjes een stap achteruit. De vaart uit de tijd, dat gevoel was ik even kwijt. De vaart uit de tijd, eventjes een stap achteruit. De vaart uit de tijd, Dat gevoel was ik even kwijt. De vaart uit de tijd. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Pie in the sky, oftewel wishful thinking, om maar eens een goed Nederlands woord te gebruiken. De Supernaturals waren dat, uit 1997. En daarvoor Deborah en Diederik, met De vaart uit de tijd. En met een goed glas wijn, zo te horen. Zometeen, de slogan Geen mens is illegaal is moreel juist, maar werkt averechts. Dat na Tom Waits en The Heart of Saturday Night. You gassed her and a wheel with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. And you got paid on Friday, and your pockets are jingling, and you see the lights. Get all tingling cause you're cruising with a six. And you're looking for the heart of Saturday night. And then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week you know that this will be the Saturday you're reaching your peak, stopping on the red, you're going on the green, cause tonight will be like nothing you've ever seen, and you're barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin? Is it the barmaid smile in the corner of her eye, magic or the melancholy tear in your eye? Exit kind of quiver down in the cove, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. You're stumbling onto the heart of Saturday night. You gassed her up and you're behind the wheel, with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. Looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin, and the barmaid is smiling from the corner of her eye, magic or the melancholy tear in your eye? Makes it kind of special down in the cold, and you're dreaming of them Saturdays that came before. It's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. De week is nog niet eens door midden of Tom Waits is al bezig over Saturday Night. Ons volgende onderwerp. De slogan "geen mens is illegaal" is moreel juist, maar werkt averechts. Wie meer draagvlak wil voor ongedocumenteerden, moet mensen meenemen in een positief verhaal. Aldus mediawetenschapper Mirjam Vossen. Ze is aan de lijn bij Dick van Gooswillige. Nog even om de context te schetsen. Waar werd die slogan "geen mens is illegaal" ook alweer voor gebruikt? Die slogan die kwam opzetten nadat het kabinet besloten had om illegaliteit strafbaar te stellen. Toen dat door de Kamer kwam, toen zag je allerhande organisaties deze slogan gebruiken. Ja, maar met het, zoals u zegt, het tegenovergestelde effect. Met het tegenovergestelde effect, ja, nou, precies. Praat er zo nog even over door. U bent mediawetenschapper en gespecialiseerd in framing. Kunt u voor de gewone sterveling die naar dit programma luistert vertellen wat framing is? Ja, framing is, dat gaat erover dat je taal gebruikt en beelden gebruikt om je boodschapkracht bij te zetten. Om jouw toehoorder of jouw publiek te laten zien wat er belangrijk aan een onderwerp is. En dat kan je doen met slogans, met metaforen, met beelden. Nou, een heel klein voorbeeldje. Denk bijvoorbeeld als je het hebt over armoede, of zoals we nu zien in Gaza. Dan kan je een slachtofferbeeld gebruiken van een kind wat er echt uitgehongerd uitziet. Nou, één zo'n beeld, dat maakt gewoon meteen duidelijk welk verhaal jij over de situatie wil vertellen. En dat is waar het bij framing over gaat. Ja, want u stelt, hè, nog even op die campagne in te zoomen, dat die slogan op zich "geen mens is illegaal" moreel juist is. Tenminste, dat stelt u. Maar als campagneboodschap averechts werkt, wat gebeurt er nou volgens u in het menselijk brein, waarom zo'n goed bedoelde leus, en we daar goed over is nagedacht, toch verkeerd uitpakt? Precies, dat zit hem in allereerst in het gebruik van het woord illegaal. Geen mens is illegaal. Hij wordt gebruikt door mensen die dus tegen die plannen van het kabinet zijn om dit strafbaar te stellen. Maar juist de partijen die ervoor zijn, die gebruiken dat woord illegaal in hun boodschappen. En als tegenstander herhaal je precies dat woord. En wat er dan in ons brein gebeurt, is dat we dan denken aan mensen als illegalen die iets strafbaars hebben gedaan. En de slogan zelf die zegt wel "geen mens is illegaal", dus die ontkent het eigenlijk. Maar zo werkt ons brein niet. We houden dat hele emotioneel geladen woord, dat onthouden we, illegaal. En we vergeten zoetjes aan dat het om een ontkenning ging. Dus precies de boodschap van je tegenstander, dat is wat bij mensen blijft plakken als je hem herhaalt. En hoe zou dan die slogan er volgens u, want u heeft ervoor doorgeleerd en heel veel boeken over gelezen, er dan wel uit moeten zien? Want dan geeft u ook een goed advies natuurlijk. Kunt u daar een voorbeeld dan van geven? Ja en nee. Ik heb een paar suggesties. Maar ik moet gewoon eerlijk bekennen dat ik het de ultieme Ei van Columbus campagneboodschap niet makkelijk uit de hoed kan toveren. Maar het zou ongeveer deze richting op kunnen gaan. Iets als menselijkheid boven alles. Of gelijke kansen, gedeelde toekomst. Media hebben daar ook een belangrijke rol in natuurlijk. Hè? Die op een gegeven moment zoiets voorbij horen komen. En die er iets uithalen. Dus het is een kwestie van het ook goed framen. Zodat het op die manier ook wordt opgepakt. Ja, precies. En dat, dan zie je dat eigenlijk veel campagneorganisaties en media op een bepaalde manier hand in hand werken. En niet op een manier waar ik altijd even blij van word. Want die versterken dat negatieve vaak. Dus journalist, ik ben zelf lang journalist geweest. En dan weet je gewoon, en dat weet u ook als journalist, de antenne staat uit voor problemen, voor crisissen, voor dingen die misgaan. En begrijp me niet verkeerd, dat is ook super belangrijk. Maar activisten weten gewoon dat ze met een negatieve boodschap vaak sneller de aandacht trekken van de pers. En daarmee krijgt dat negatieve eigenlijk nog een extra megafoon richting het publiek. En mensen die niet genoeg krijgen van dit spoedcollege en meer willen weten over wat uw mening en ideeën rond dit thema zijn, u heeft een eigen website? Ja, ik heb een website, mirjamvossen.nl. Heel simpel, gewoon mijn naam, Mirjam met een J van Johanna en een M van Marie. Vossen, mijn achternaam.nl. En daar bewaar ik alle artikelen, blogs over framing, over beeldvorming en nog veel meer. We zullen u blijven volgen en mocht er weer een aanleiding zijn om u te bellen, dan zullen we dat zeker niet laten. Dank u wel, mevrouw Met Vossen. Met alle plezier. I don't know why it should be so hard giving up this circle dance. Worn out steps from long ago, it don't give love a chance. It's a bitter heirloom handed down. These twisted parts we play. I'm not her and you're not him. Just turned out that way. Can't go back to make things right. Though I wish I understood. The best we could. I'll be home soon, that's what you'd say. And a little kid believes. And after a while, I learned that love must be a thing. Tried so hard just to hold you near. Was as good as I could be. And even when I had you here, you stayed so far from me. Can't go back. Now the day. Dit is De Late Avond. Na elkaar hoorde je Stevie Nicks met The Circle Dance en die Isley Brothers die tussen de lakens eindigen met Between the Sheets. En dat was de late avond van dinsdag 5 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houdt u de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Van Morrison blijft nog even bij je. Fijne nacht.